Усю ноч мы цягнулі Орвара падземнымі галерэямі. Дакладней, цягнуў Джанатан. Гэта было суцэльнае пекла, іначай такое не назавеш і не апішаш. Я мог цягнуць толькі сам сябе. Ён знік! Крычалі яны. Калі ўсё аціхла, мы чакалі, што будзе пагоня, але яны чамусьці не гналіся. Бо нават салдаты Тыджыла пэўна разумелі, што ёсць другое выйсце з пячоры Катлы, праз якое мы праніклі сюды, і таму нас будзе не так цяжка знайсці. Але яны былі палахліўцамі. Нават калі іх было многа, тым больш яны не адважваліся сустрэцца з незнаёмым ворагам, які мог чакаць іх у цёмным закутку пячоры. Так, пэўна ж, яны былі вельмі палахлівымі, бо чаму дазволілі нам так лёгка знікнуць? Ніхто ж раней не знікаў з пячоры Катлы. І як яны растлумачыць знікненне Орвара Тынджылу? Але гэта быў ужо іх клопат. У нас было дастаткова сваіх турбот. Пакуль не прайшлі ўвесь гэты доўгі, вузкі ход, мы не рызыкнулі спыніцца, каб адпачыць. Толькі ў самым канцы крыху перадыхнулі. І то дзеля Орвара. Джанатан даў яму казінага малака. Яно было ўжо кіслае, і хлеба, які быў мокры, але, нягледзячы на тое, Орвар сказаў: «Я ніколі не еў нічога лепшага». Джанатан расцёр доўгі ногі Орвара, каб хоць крыху жывіць іх. І Орвар пачаў акрыйваць. Хоць ісці яшчэ не мог, а мог толькі паўсці. Джанатан растлумачыў яму, як мы пойдзем, і пацікавіўся, ці зможа ён рухацца гэтай ноччу. «Змагу!» – усклікнуў Орвар. «Калі трэба, я папаўзу да самага дому, да самай даліны дзікай ружы. Я не хачу ляжаць тут і чакаць, пакуль тынджылавы салдаты прыйдуць сюды шукаць нас». Мы разглядывалі, які ён – нязломлены палоннік, мяцежнік і змагар за свабоду, гэты Орвар з даліны дзікай ружы. Калі я ўбачыў яго вочы у святле ліхтара, я зразумеў, чаму Тынджыл баяўся яго. Хоць быў ён слабы целам, унутры ў яго гарэў агонь, і, магчыма, гэты агонь дапамог яму прайсці пекла гэтай ночы. Усё здавалася вечнасцю. Вакол столькі жаху. А калі вы змучаны, то не звяртайце ўвагі нават на тое, што за вамі ідзе пагоня. Так, вы чуеце, як яна ідзе, вые і брэша, але ў вас няма сілы нават спалохацца. Проста вы спадзяецеся, што яны хутка змокнуць, таму што нават салдаты не асмеляцца прабрацца туды, куды мы запаўзлі. Мы доўга паўзлі і нарэшце выбраліся на святло недалёка ад Грыма і Ф'ялара. Падрэпаныя і змучаныя, акрываўленыя і прамоклыя да касцей, стомленыя да смерці. Ноч мінула, і ўжо падыходзіла раніца. Орвар працягнуў рукі, быццам абдымаючы зямлю і неба, і ўсё, што ён мог бачыць, але нечакана рукі яго апусціліся. І ён заснуў. Мы былі ў непрытомнасці, усе ўтрох, і знаходзіліся ў такім стане да самага вечара. Потым я прачнуўся. Ф'ялар штурхаў мяне сваёй пысай, Ён несумненна вырашыў, што я надта доўга сплю. Джанатан таксама прачнуўся. «Мы павінны з'ехаць з карманьякі, пакуль не сцямнела», – прапанаваў ён. «Калі сцямнее, мы не зможам знайсці дарогі». Ён пачаў будзіць Орвара. Нарэшце Орвар прачнуўся, сеў, паглядзеў вакол сябе і толькі тады зразумеў, што ён ужо не ў пячоры Катлы. На яго вачах паявіліся слёзы. «Свабода!» – прашаптаў ён. «Я вольны! Вольны!» Ён узяў Джанатана за рукі і доўга трымаў іх. «Маё жыццё і мая свабода! Ты даў мне іх зноў!» – сказаў ён. «Дзякуй!» Орвар падзякаваў і мне, хоць я нічога не зрабіў, хутчэй толькі замінаў Джанатану. Орвар, пэўна, адчуў, як многа перажыў я за той час, як вызваліўся ад усіх хвароб і прыйшоў у Вішнёвую даліну. Мне вельмі хацелася, каб ён таксама дасягнуў сваёй даліны, але мы пакуль яшчэ туды не прыйшлі. Мы ўсё яшчэ былі ў гарах Карманьякі, дзе цяпер, магчыма, поўна салдат Тэнджыла, якія гойсаюць у пошуках Орвара. На шчасце, яны не знайшлі нас у нашай цясніні, пакуль мы спалі. Мы сядзелі ў цясніні, даядаючы апошнія крошкі хлеба. Падумаць толькі, я жывы і свабодны, усё не мог супакоіцца Орвар. Ён толькі адзін з усіх вязняў пячоры Катлы застаўся жывы. Усіх астатніх прынеслі ў ахвяру Катле. «Будьце ўпэўнены, Тэнджыл пастараецца, каб пячора Катлы не была пустой». І слёзы зноў паявіліся ў яго на вачах. «О, мая даліна дзікай ружы! Як доўга табе прыйдзецца стагнаць пад прыгнётам Тэнджыла!» Орвар хацеў ведаць усё, што адбылося ў далінах Наджыялы за час яго зняволення. Ён пытаўся пра Сафію, пра Матіеса і пра ўсё, што ўдалося здзейсніць Джанатану. Джанатан расказаў яму і пра здрадніцтва Джосі. «Я думаў, што Орвар, калі даведаецца, што пакутаваў так доўга за здрадніцтва Джосі, памрэ проста ў нас на вачах». Праўда, ён доўга маўчаў, не мог і засяродзіцца, пакуль нарэшце загаварыў. «Маё жыццё нічога не значыць. Але тое, што Джосі зрабіў для даліны дзікаружы, нельга дараваць і нельга апраўдаць. Дараваць ці не, ўжо не мае значэння. Магчыма, ўжо ён пакараны. Я не думаю, што ты ўбачыш яго зноў». Але нянавісць ахапіла Орвара. Ён хацеў ехаць неадкладна. Здавалася, што ён хоча распачаць барацьбу адразу ж, гэтым вечарам. Орвар праклінаў свае ногі, якія так дрэнна слухаліся яго, хаця ён вельмі стараўся устаць на іх. Ён вельмі ганарыўся, калі нарэшце гэта яму ўдалося. Што гэта было за відовішча, калі ён стаяў, а яго хістала ўзад і ўперад? Здавалася, яго можна ў любы момант здзьмухнуць. І мы, вядома, гледзячы на яго, усміхаліся. «Орвар», – заўважыў Джанатан, – «кожнаму здаля бачна, што ты вязень пячоры Катлы». Гэта было сапраўды так. Мы ўсе ўтрох былі акрываўлены і брудныя. Але Орвар выглядаў горш за ўсіх. Яго адзенне было суцэльным рыззём, а твар ледзь праглядваўся з-за барады і валасоў. Толькі вочы былі прыкметныя. Яго дзіўныя, палаючыя вочы. У нашай цясніне працякаў ручай, і мы змылі з сябе ўвесь бруд і кроў. Зноў і зноў я апускаў твар у халодную ваду. Было цудоўна, здавалася, быццам бы мы змывалі з сябе усю пячору катлы. Потым Орвар узяў мой ножык і падрэзаў сабе бараду і валасы, каб не выглядаць як вязень-уцякач. А Джанатан выцягнуў з нашых рэчаў шлем і плашч салдат Тэнджыла, з дапамогай якіх яму ўдалося пакінуць даліну дзікай ружы. «Вось, Орвар, надзень», – прапанаваў ён, – «ты будзеш падобны на салдат Тэнджыла, які захапіў двух падарожнікаў і кудысьці іх вядзе». Орвар надзеў шлем і плашч, але пераапрананне яму не спадабалася. «Першы і апошні раз я апранаю гэта адзенне», – заявіў ён. Ад яго патыхае прыгнётам і жорсткасцю. «Не зважай на гэта», – параіў Джанатан. «Яно ўсё-такі дапаможа табе вярнуцца у даліну дзікай ружы». Нарэшце прыйшоў час з'ехаць. Праз гадзіну ці дзве схаваецца сонца, згусціцца змрок, і ў цемры ніхто не зможа знайсці дарогу ў гарах, патрэбную небяспечную сцяжынку. Джанатан быў вельмі сур'ёзны. Ён ведаў, якая дарога нас чакае. І я чуў, як ён казаў Орвару. Наступныя дзве гадзіны вырашаць лёс даліны дзікаружы. Ты зможаш доўга ехаць вярхом? Змагу. Змагу, адказаў Орвар. Хоць 10 гадзін. Вырашылі, што Орвар паедзе на ф'ялары. Джанатан дапамог яму сесці ў сядло, і ён адразу ж перайначыўся, нібыта вырас у сядле і стаў дужэйшым. Так, Орвар быў з пароды смелых людзей, як і Джанатан. Толькі я не мог лічыць сябе смелым. Але калі мы селі на каня, і я абхапіў рукамі Джанатана за пояс, мой лоб прыціснуўся да яго спіны, мне здалося, што яго сіла перайшла да мяне. І я не так ужо баяўся. І ўсё ж я думаў, як было б добра, каб людзям не вымагалася быць такімі дужымі і смелымі. Толькі каб мы маглі быць зноў разам, як у тыя першыя некалькі дзён у вішнёвай даліне. О, як даўно, здаецца, усё гэта было. Потым мы выправіліся ў сваё падарожжа. Ехалі, кіруючыся на захад сонца, бо мост быў недзе ў тым напрамку. Сцяжынак у гарах Карманьякі было шмат, і яны так перапляталіся, што ніхто, акрамя Джанатана, не змог бы адшукаць патрэбную ў такой блытаніне. Але ён, на наше шчасце, змог, хоць незразумела, як. Ажно да болю ў вачах я сачыў, ці не паявяцца салдаты Тэнджыла, але ніхто не паяўляўся. Акрамя Орвара, які ехаў за намі у сваім жудасным шлеме і чорным плашчы. Кожны раз, калі паварочваў галаву і бачыў яго, я палохаўся. Так напалоханы быў гэтымі шлемамі і плашчамі і тымі, хто насіў іх. Мы доўга ехалі без ніякіх здарэнняў. Было спакойна, ціха і вельмі прыгожа. Ціхі вечар у гарах. Калі б так усё было на самай справе. У гэтай зманлівай цішыні трэба было чакаць чаго хочаш. І нас не пакідала пачуццё насцярожнасці. Нават Джанатан быў увесь час напагатове. «Як толькі даедзем да моста, – сказаў ён, – горшае, можна лічыць, засталося ззаду». «А ці хутка мы дабяромся да яго?» – пацікавіўся я. «Калі ўсё будзе добра?» «Праз паўгадзіны», – адказаў Джанатан. І раптам мы ўбачылі іх. Групу салдат Тэнджыла. 6 чалавек са шпагамі на чорных конях. Яны паявіліся на сцяжынцы, якая агінала гару, і кіраваліся да нас. «Наша жыццё ў небяспецы», – прамовіў Джанатан. «Орвар, едзь наперад». Орвар хутка праехаў каля нас, а Джанатан кінуў яму свае павады, каб мы выглядалі палоннымі. Салдаты нас яшчэ не бачылі. Але уцякаць ужо было позна, ды і не было куды. Усё, што мы маглі, гэта ехаць, як ехалі, у надзеі, што шлем і плашч Орвара падмануць іх. «Я ніколі не здамся жывым», — павярнуў галаву Орвар. «Я хачу, каб ты ведаў гэта, львінае сэрца». Мы ехалі насустрач нашым ворагам усё бліжэй і бліжэй, з выглядам поўнага спакою, наколькі нам удавалася захоўваць спакой. Па маім целе прыбягалі мурашкі, і я паспеў падумаць, што калі нас схопяць, то лепш бы нам было застацца ў пячоры катлы і не пакутаваць усю гэтую страшную ноч. І вось мы з'ехаліся на вузкай сцяжыне, але не настолькі вузкай, каб не размінуцца. Я пазнаў, што першы з іх быў ніхто іншы, як парк. Але парк не глядзеў на нас, ён глядзеў на Орвара. І калі яны праязджалі міма адзін аднаго, гукнуў: «Вы чулі? Знайшлі яны яго ці не?» «Не, я нічога не чуў», – адказаў Орвар. «Куды вы едзеце?» – пацікавіўся парк. «Ды вось, пару палонных вязу», – кіўнуў Орвар на нас. Больш ніякай інфармацыі парк не атрымаў, і мы паехалі хутка, як толькі маглі. «Сухарык, асцярожна азірніся і паглядзі, што яны робяць». Яны паехалі далей, азірнуўшыся, паведаміў я Джанатану. «Ну, дзякуй Богу!» Але Джанатан паспяшаўся сказаць гэта, бо, зірнуўшы яшчэ раз, я ўбачыў, што яны спыніліся і глядзяць нам услед. «Яны штосьці заподозрылі», – сказаў Джанатан. Ужо было ясна, што здарылася. «Спыніцеся на хвіліну», – закрычаў парк. «Я хачу паглядзець бліжэй на тваіх палонных». Орвар сціснуў зубы. «Едзь, Джанатан», – сказаў ён, – «інакш усе мы нябожчыкі». І мы паехалі. Парк і ўвесь яго атрад павярнулі назад. Так, яны павярнулі назад і імчаліся за намі, ажно грывы іх коней развіваліся на ветры. «Ну, Грым, пакажы нас, што ты здатны», – гукнуў Джанатан. «І ты таксама, мой ф'ялар», – падумаў я, уяўляючы, што я сам сяджу на ім зараз. Ні ў кога не было лепшых коней, чым Грын і ф'ялар, якія ляцелі па дарозе, ведаючы, што вырашаецца пытанне аб жыцці і смерці. Нашы ворагі імчаліся за намі. Мы чулі стук капытоў. Гэты тупат то набліжаўся, то аддаляўся. Яны не збіраліся адставаць, бо парк цяпер ведаў, на каго ён палюе. Ніводзін салдат Тэнджыла не дазволіў бы, каб такая здабыча выслізнула. Калі вернуць нас у замак Тэнджылы, яны атрымаюць вялікую ўзнагароду. Яны проста наступалі нам на пяты. І калі мы скакалі па мосце, дзве стралы прысвісталі каля нас, але не закранулі. Цяпер мы ўжо былі на баку Наджыялы, і самае горшае, як сцвярджаў Джанатан, павінна было б застацца ззаду. Але наадварот. Я не бачыў, каб так яно было. Паляванне працягвалася уздоўж ракі. Вышэй па беразе дарога, якая вяла ў даліну дзікай ружы, выгіналася, паварочвала, а мы ўсё імчалі па ёй. Гэта была тая самая дарога, якою мы ехалі ўчора вечарам, хоць здавалася, што гэта было 1000 год таму, калі мы з Джанатаном ехалі ў прыцемках. Так і трэба ездзіць уздоўж ракі, а не гэтак, як зараз. Так хутка, ажно коні падаюць. Орвар імчаў проста адчайна, таму што ён вяртаўся дадому, у даліну дзікай ружы. Джанатан не мог угнацца за ім, і парк ужо даганяў нас. Я не разумеў, у чым справа. Потым здагадаўся, што гэта з-за мяне. Больш умелага коніка, чым Джанатан, я не ведаў, і нікому не ўдалося б дагнаць яго, калі б ён быў адзін на кані. Але цяпер разам з ім сядзеў я, і гэта затрымлівала яго. Гэта паездка павінна вырашыць лёс даліны дзікай ружы, як казаў Джанатан. І я быў тым, ад каго залежала, як яна закончыцца. Закончыцца яна дрэнна. Я ўсё больш і больш пераконваўся ў гэтым. Кожны раз, азірнуўшыся, я бачыў, што гэтыя чорныя шлемы ўсё бліжэй і бліжэй. Зрэдку яны хаваліся за пагоркам, часам за дрэвамі, але несумненна яны даганялі нас. Джанатан ведаў гэтак жа, як і я, што мы не можам выратавацца абодва. І было неабходна, каб Джанатан застаўся на кані адзін. Я не мог дазволіць, каб яго схапілі з-за мяне. Я закрычаў на хаду: «Джанатан, зрабі зараз так, як я скажу. Пакінь мяне дзе-небудзь там, за паваротам, дзе мяне не змогуць убачыць, і даганяй Орвара». І я заўважыў, што спачатку ён здзівіўся, але не так, як я чакаў. «А ты зможаш?» – запытаўся Джанатан у мяне. «Не ведаю, але б я хацеў», – сказаў я. «Мой смелы маленькі сухарык», – гукнуў ён, – «я вярнуся па цябе. Як толькі Орвар будзе ў бяспецы ў Матіяса, я вярнуся па цябе. Абяцаеш?» – запытаў я. «Ну а як жа ты думаеш?» – крыкнуў Джанатан. «Мы даехалі да вярбы, дзе мы купаліся. Я схаваюся ў гэтым дрэве, кажу, ты знойдзеш потым мяне тут». Часу не было, каб штосьці сказаць яшчэ. Цяпер нас не бачылі з-за пагорка. Джанатан прытрымаў каня, каб я змог саскочыць. Потым ён зноў памчаўся галопам у лагчыну. А я прыціх, слухаючы, як міма праскакалі конікі. У нейкі момант я ўбачыў неразумны твар парка. Ён ашчэрыўся, нібыта гатовы быў укусіць. І гэтаму чалавеку Джанатан выратаваў жыццё. Джанатан ужо дагнаў Орвара. Я бачыў, як яны зніклі разам, і я быў задаволены. «А ты, стары парк, скачы, калі думаеш, што табе гэта дапаможа. Больш табе не ўбачыць ні Джанатана, ні Орвара». Я заставаўся ў лагчыне, пакуль парк і яго людзі не зніклі з поля зроку. Потым апусціўся да ракі, да майго дрэва. Як было прыемна залезці ў зялёную крону і уладкавацца на шырокай галіне, бо я так стаміўся. Да берага, каля самага дрэва, прыбіла лодку. Яна, пэўна, адарвалася недзе і зараз не была прывязана. Як засмучаўся той, хто яе страціў, падумаў я і сеў у яе, азіраючыся па баках. Я глядзеў на бурлівую ваду, на камень парка і думаў, што гэта якраз тое месца, дзе ён павінен быў быць. Потым я ўбачыў па той бок ракі гару катлы і падзівіўся, як можна трымаць у палоне людзей у яе жахлівых пячорах. Я ўспомніў пра Орвара і Джанатана. Мне так хацелася, каб яны выратаваліся ў падземным праходзе, перш чым іх дагоніць парк. Я думаў, вядома, і пра тое, што скажа Матіяс, калі сустрэне Орвара ў сваім сховішчы. Як ён будзе рады! Я сядзеў і думаў пра ўсё гэта. Пачало цямнець. Я зразумеў, што мне, пэўна, давядзецца правесці тут усю ноч. У Джанатана не будзе часу вярнуцца да цемнаты. І калі сцямнела, мне зноў стала вусцішна. Я адчуваў сябе вельмі адзінока. І раптам я ўбачыў жанчыну, якая ехала на кані уздоўж берага ракі. Гэта была ніхто іншая, як Сафія. Я ніколі не быў так рады бачыць яе, як у гэты момант. «Сафія!» – закрычаў я. «Сафія! Я тут!» Я выбраўся з гушчыні дрэва і замахаў рукамі. І спатрэбілася шмат часу, пакуль яна пераканалася, што гэта быў я. «Але, Карл!» – сказала яна. «Як трапіў ты сюды?» «А дзе Джанатан?» «Пачакай, зараз мы да цябе спусцімся, мы толькі напоім коней». Затым я ўбачыў за ёй двух мужчын, якія таксама былі верхом на конях. Я пазнаў першага – Губерт. Другога не было бачна, але калі ён пад'ехаў, пазнаў і яго. Гэта быў Джосі. Але гэта не мог быць Джосі. Ці я з'ехаў з глузду і трызню? Сафія не магла прыехаць сюды з Джосі. Што ж здарылася? Можа, Сафія таксама з'ехала з глузду? Ці мне пачулася, што Джосі здраднік? Не, мне гэта не здалося. Ён быў здраднікам. Я не трызніў. Вось ён перада мной. Дык што ж цяпер будзе? Ён пад'ехаў да ракі, напалову асветлены, і закрычаў. «Каго мы бачым? Маленькі Карл, львінае сэрца! Вось мы ізноў сустрэліся!» Усе трое спусціліся ўніз. Я стаяў, чакаючы іх, і толькі адна думка была ў маёй галаве. «Божа мой, што зараз будзе?» Яны саскочылі з коней, і Сафія падбегла да мяне. Абняла, вочы яе ззялі ад радасці. «Ты зноў палюеш на ваўкоў?» – спытаў смеючыся Губерт. Але я стаяў, нічога не кажучы, проста углядаючыся ў іх. «Што вы тут робіце?» Нарэшце я выціснуў сябе. «Джосі збіраецца паказаць нам, дзе мы можам лаўчэй пераскочыць сцяну», сказала Сафія. «Нам трэба гэта ведаць на той выпадак, калі пачнецца бітва». «Так, мы павінны мець план, перш чым атакаваць», сказаў Джосі. Усярэдзіне у мяне ўсё кіпела. «Няма ніякага сумнення, што твой план ужо гатовы», падумаў я. Я ведаў, чаго ён тут. Ён збіраўся заманіць Сафію і Губерта ў пастку, калі ніхто не спыніць яго. Затым я зразумеў. «Божа мой, я адзіны, хто павінен гэта зрабіць. Чакаць больш нельга. Гэта павінна было здарыцца цяпер. Як бы ўсё гэта мне не падабалася, гэта павінна было адбыцца зараз. Але ж як пачаць?» «Як Б'янка, Сафія?» – запытаўся нарэшце я ў яе. Сафія стала сумнай. «Б'янка не вярнулася з даліны Дзікай Ружы», – адказала яна. «А ты што-небудзь ведаеш пра Джанатана?» Яна не хацела гаварыць пра Б'янку, але я пачуў тое, што і хацеў даведацца. Б'янка была мёртвая. Вось чаму Сафія прыйшла сюды разам з Джосі. Яна не атрымала нашага пісьма. Джосі таксама вельмі цікавіла, ці ведаю я што-небудзь пра Джанатана. «Яго, канешне ж, не злавілі?» – запытаў ён. «Не», адказаў я і паглядзеў у вочы Джосі. «Ён толькі што вызваліў Орвара з пячоры Катлы». Чырвоны твар Джосі пабялеў, і ён змоўк. Але Сафія і Губерт былі так рады, так рады, што Сафія зноў абняла мяне. А Губерт сказаў: «Гэта самая лепшая навіна, якую ты мог прынесці нам». Ім хацелася даведацца, як усё адбылося. Акрамя Джосі, ён раптам заспяшаўся. «Мы зможам даведацца пра гэта пазней», – сказаў ён. «Мы павінны дабрацца туды, куды накіроўваемся, да цемнаты». «Так, таму што салдаты Тэнджыла несумненна дзесьці чакаюць», – падумаў я. «Паедзем, Карл», – прапанавала Сафія. «Мы можам ехаць разам на маім кані». «Не», – сказаў я. «Вы нікуды не павінны ехаць з гэтым здраднікам». Я паказаў на Джосі і падумаў, што зараз ён мяне заб'е. Ён схапіў мяне за шыю сваімі вялізнымі рукамі і зароў: «Што ты сказаў? Яшчэ адно слова, і я цябе прыкончу». Сафія прымусіла яго адпусціць мяне, але яна была мной вельмі незадаволена. «Карл, проста жахліва назваць чалавека здраднікам, калі гэта не так. Ты вельмі малады, каб адказваць за свае словы». Губерт ціха засмяяўся. «Я думаў, што здраднік гэта я. Хто надта многа ведае і каму падабаюцца белыя коні і штосьці ў гэтым родзе, пра што ты напісаў на кухоннай сцяне дома?» «Так, Карл, ты раскідваеш свае абвінавачванні паўсюдна», – сказала строга Сафія. «Ты павінен падумаць пра гэта». «Прабач, Губерт», – сказаў я. «А як наконт Джосі?» – запытала Сафія. «Я не гавару, што прашу прабачэння, назваўшы здрадніка здраднікам. Але я не мог прымусіць іх паверыць мне. Стала жахліва, калі я зразумеў гэта. Яны збіраліся ісці з Джосі. Яны самі ішлі насустрач сваёй смерці. Як я не імкнуўся, я іх не пераканаў». «Ён вядзе вас у пастку», – гаварыў я. «Я ведаю гэта, ведаю. Спытайце яго пра Відэра і Кадэра, якіх ён сустракаў у гарах, і спытайцеся ў яго, як ён здрадзіў Орвару». Здавалася, Джосі зноў збіраецца кінуцца на мяне, але ён неяк сябе стрымаў. «Ці ж мы не можам пайсці, як дамовіліся?» – настойваў ён. «Ці мы рызыкуем з-за выдумак гэтага хлапчука?» Ён паглядзеў на мяне з нянавісцю. «А я любіў цябе калісьці», – паківаў ён галавой. «Я таксама любіў вас», – адказаў я. Я бачыў, які ён быў разгублены, хаваючы гэта пад гневам. Ён сапраўды спяшаўся цяпер, таму што яму трэба было, каб Сафію схапілі, перш чым яна зразумее праўду. Інакш яго ўласнае жыццё апыніцца ў небяспецы. Якой палёгкай было для яго тое, што Сафія не хацела ведаць праўду. Яна верыла Джосі. Яна заўсёды верыла яму. А мне, які спачатку абвінаваціў аднаго чалавека, потым другога, як яна магла мне паверыць? «Паедзем, Карл. Я высветлю ўсё пазней». «Не будзе ніякага пазней, калі ты паедзеш зараз з Джосі». Я заплакаў. Наджыяла не перажыве страты Сафіі. А я не мог выратаваць яе, таму што яна не хацела сама ратавацца. «Паехалі, Карл», – паўтарыла яна ўпарта. Але потым я нешта ўспомніў. «Джосі», – сказаў я, – «расшпілі кашулю і пакажы, што ў цябе на грудзях». Джосі смяротна пабялеў, так што нават Сафія і Губерт заўважылі гэта. Ён прытуліў руку да грудзей, нібы прыкрываючы там штосьці. Настала кароткае маўчанне. Потым Губерт сказаў даволі настойліва: «Джосі, зрабі тое, што просіць хлопчык». «Мы павінны спяшацца», – сказаў ён, падсоўваючыся да свайго каня. Сафія насцярожылася. «Не так ужо і спяшаемся», — сказала яна. «Я тут галоўная, Джосі. Пакажы мне свае грудзі». Было жахліва бачыць, як Джосі стаіць, задыхаючыся, напалоханы і паралізаваны, не ведаючы, уцякаць ці заставацца. Сафія падышла да яго, але ён адштурхнуў яе локцем, чаго не павінен быў рабіць. Яна схапіла яго і рэзка расшпіліла кашулю. А там, на грудзях, было кляймо катлы. Галава дракона, якая іскрылася, нібы кроў. Сафія пабялела яшчэ горш, чым Джосі. «Стратнік», — сказала яна, — «пракляцце на тваю галаву за ўсё, што ты зрабіў для далін Наджыялы». Нарэшце Джосі апамятаўся. Ён вылаяўся і кінуўся да свайго каня, але каля яго ўжо быў Губерт. Тады ён азірнуўся, стараючыся знайсці магчымасць знікнуць, і ўбачыў лодку. Адным скачком ён апынуўся ў ёй. І перш чым Сафія і Губерт падбеглі да берага, цячэнне аднесла яго. Ён засмяяўся. І гэта быў жахлівы смех. «Я пакараю цябе, Сафія!» – закрычаў ён. «Калі прыйду галоўным правіцелем у Вішнёвую даліну, я пакараю цябе!» «Ты, дурань, ніколі не вернешся ў Вішнёвую даліну. Ты трапіш у вадаспад карма і нікуды больш!» – прамільгнула ў мяне ў галаве. Ён стараўся грэбсці, але моцная плынь падхапіла лодку і закруціла яе, імкнучыся разбіць, вырываючы вёслы з яго рук. Потым вялізная хваля накрыла яго. Я ўскрыкнуў, хацеў дапамагчы яму, хоць бы ён быў здраднік, але я разумеў, што ніякай магчымасці выратаваць Джосі няма. Было вусцішна і сумна стаяць у цемры, нічога не бачыць, але ведаць, што подлы Джосі там зусім адзін і безабаронны у вірлівай вадзе. Мы заўважылі яго на грэбені хвалі, потым ён зноў апусціўся, і больш мы яго не бачылі. Было амаль цёмна, калі рака праглынула Джосі і панесла яго да вадаспада карма.